balat na balita na ang misis ni Kwan ay madaling makuha. Bago maniwala, isip-isip ka muna. Marami ang namamatay sa maling akala. Ako'y musmus pa lamang ay takot sa mundo. Nung ako'y naging binata sa empat ng siyota ko, yun ay may asawa, meron ng pamilya. Wala namang mundo, muling takot sa asawa ko. Isip ka muna, marami ang namamatay sa maling akala.